Book 2 20 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 småprat 1 småprat 1 خذ راحتك slå er ner slå er ner البيت بيتك. Känn er som hemma. Känn er som hemma. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Vad vill ni ha att dricka? Vad vill ni ha att dricka? أتحب الموسيقى؟ Tycker ni om musik? Tycker ni om musik? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Jag tycker om klassisk musik. Jag tycker om klassisk musik. هذه سيدياتي. Här är mina CD-skivor. Här är mina CD-skivor. أتعزف على آلة موسيقية؟ Spelar ni något instrument? Spelar ni något instrument? هذه قيثارتي. Här är min gitarr. Här är min gitarr. أتحب أن تغني؟ Tycker ni om att sjunga? Tycker ni om att sjunga? عندك أطفال؟ Har ni barn? Har ni barn? عندك كلب؟ Har ni en hund? Har ni en hund? عندك قطة؟ Har ni en katt? Har ni en katt? هنا توجد كتبي. Här är mina böcker. Här är mina böcker. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Jag läser just nu den här boken. Jag läser just nu den här boken. ماذا تحب أن تقرأ؟ Vad tycker ni om att läsa? Vad tycker ni om att läsa? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Tycker ni om att gå på konsert? Tycker ni om att gå på konsert? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Tycker ni om att gå på teater? Tycker ni om att gå på teater? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Tycker ni om att gå på operan? Tycker ni om att gå på operan? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.